a aquests Open Firearms. Fa 4 anys, en la publicació Context Weblog, que és una publicació d'art, ciència i tecnologia, vam començar una recerca sobre la cultura emergent. A partir d'aquí, fa 2 anys, van començar els Open Fridays, que per qui estigui interessat, a la pàgina d'Estrade, a través de Context, podeu arribar, hi ha un resum, veureu les fotografies, les intervencions que hi ha hagut, els col·lectius que s'han presentat aquí, i finalment ara donem un pas més enllà amb la creació de CityBoard. CityBoard intenta ser una recerca oberta, evidentment, és només una petita gota, no? Amb un marc d'iniciatives que tenen que veure amb el codi obert, amb el software lliure. El que té de particular aquest projecte és que intenta oferir un interface digital amb el nostre món, amb el nostre món físic, amb les nostres amistats, etc. Llavors, aquest projecte, que és un projecte clarament cultural, vol aportar unes eines pels creadors, particularment una distribució MU Linux, que és la distribució CityBoard, que presentarà ara en David Galigani, el seu desenvolupador, i també hem volgut parlar de projectes que estan utilitzant o volen utilitzar aquesta distribució per desenvolupar-se. En particular, aquest, que és força interessant, tot això que veieu aquí desplegat. Avui en principi tenia que ser solament explicar el concepte, però el seu iniciador, en Bruce Thomas, amb l'ajut del David en particular, ha posat la resta i quasi tenim l'obra feta, no? Es tracta d'una reinterpretació dels mòbils artístics, no? Però amb una peculiaritat, que els materials que aquí veieu són materials que venen de les escombraries, de les deixalles, allò que la gent llença. I a través de CityBoard, utilitzant la tecnologia de clusters desenvolupada per Linux, es converteixen d'alguna manera en un superordinador. És una reflexió que té a veure sobre quina relació establim amb la tecnologia, com la utilitzem, quin ús en fem, no? I després hi ha la presentació que farà a l'Àlex sobre una versió particular d'un robot que s'han donat a anomenar Argos, no? Robots artístics, i que pretén desenvolupar-se amb un projecte també amb implicacions ecològiques, no? Sota el nom de Greenbox. I finalment, relacionat també amb el projecte CityBoard, parlarà amb Gerald Kogler, que treballarà amb la interface mateixa de CityBoard a internet, pretenent amb el temps que pugui ser aquest interface, no? O sigui, que ajudi amb la fusió que s'està produint entre l'espai físic i els espais virtuals, i en particular pugui ser útil pels creadors per donar-se a conèixer i per posar-se en contacte uns als altres de maneres inesperades, no? Utilitzant conceptes i eines que tenen a veure amb la web, l'anomenada web semàntica, la web tot. Llavors, això serà la primera part del que es presentarà avui. Llavors hi haurà un entremig amb un video cibernètic, no? Que ens han portat els de Rivera de Net, gràcies a la contribució del nostre amic Michele. I a partir d'aquí es començarà a passar una sèrie de vídeos que ens han portat diferents amics sobre la Barcelona Rebelde, no? D'aquest any, les coses que s'han anat fent, la Paterada, el Parc Central, etcètera, diferents iniciatives, no? S'han anat passant aquí. Bueno, aleshores, començarà en David explicant-nos la distribució CityBoard, i després continuarà l'Àlex amb els Greenbox, i mentrestant el grup en viu va muntant el mòbil.